Так Васілій затаіў бы злосць на суседа, адрэзаў бы сябе ад яго, калі б гэтай сустрэчаю цяперашняе знаёмства іх і закончылася. Але пад вечар, калі Васіль прыцягнуўся з лесу з возам дроў, маці пераказала яму, што прыходзіў Міканор і прасіў зайсці пагаманіць. Васіль на гэта запрашэнне не сказаў нічога, але па тым, як нездаволена матнуў ён галавою, маці здагадалася, што яно не спадабалася сыну. Маці не стала дапытвацца, што ж такое ўчынілася між сынам і суседам, ведала, што Васіль усё роўна не скажа, але не ўтрывала, каб і раз і другі не перадаць Міканорава запрашэнне, знарок дадаючы ад сябе розныя выдумкі, якія маглі б усцешыць сынава сэрца, сказала, што вельмі хваліў Васіля за гаспадарлівасць і прасіў, каб ён за нешта не злаваў. Дзед Дзяніс падтрымаў яе, не адведаць суседа, не ўважыць ласкай такую радасць, як прыход са службы нягожа. Усё ж пайшоў Васіль к Міканору неахвотна. Так, абы не крыўдзіць маткі і не паказаць непашаны да суседа. Рашыў пасядзіць трохі для прыліку, пагаворыць пра тое-сёе, спомніць матчын наказ і вернецца сабе. Васіль спаткаў Міканора на двары, той нёс сенца ў рашку. «Заходь, зараз прыйду», — сказаў Міканор, ідучы. Ён вярнуўся ў хату, атрэсваючы чырвоныя, мусіць, толькі што памытыя рукі. «От, брат, за гаспадарку бяруся!» Міканор выцер рукі ручніком, засмяяўся. «Забуў усё, што ўмеў! Спачатку вучыцца трэба!» «Не кажы», — запярэчыла Дамеціха, што поралася каля печы. «Чалавек падумае, што і праўда. Не слухай яго, Васільку. Смяецца ён». «Агі, смяюся. Добрыя смешкі. Паранку рабіць уже не знаю як». «Не слухай яго, Васільку. Умее, все умее». Дамеціха стала збіраць вечэру. Перад тым, як сесці за стол, Міканор запрасіў Васіля, але той адмовіўся. Некалькі хвілін потым угаворвала далучыцца да ўсіх і Дамеціха, аднак Васілій на гэты раз цвёрда стаяў, даводзячы, што толькі што вячэраў дома, наеўся аж лішне. Дамеціха выселі адны. Тады надышла цішыня, дамашнія вячэралі, а Васіль, з выгляду важны, сталы, стараючыся трымацца ўпэўнена, з вельмі шпільнаю увагаю разглядваў карткі на сцяне. Акрамя той пажоўклай аддаўнасці карткі, на якой Дамецік, малады і хвацкі ў страшнай калматай, як стог шапцы, цягнуўся побач з нейкім незнаёмым, картку гэту, казалі, стары Дамецік прывёз яшчэ з японскай вайны. Было тут і некалькі міканоравых здымкаў. З іх Васіль раней бачыў толькі адзін – Міканор, стрыжаны ў гімнастёрцы, шыракаватым камнёром, не чуў як бы напалоханы. Васіль, калі пабачыў гэты здымак першы раз, аж здзівіўся. Што гэта магло так напужаць хлопца? Цяпер побач з гэтымі здымкамі было некалькі новых. На кожным Міканор з невядомымі таварышамі, все апяразаныя рамянямі, ў блішчастых ботах, шапкамі. «Я то маё аддзяленне», — сказаў Міканор, сёрбаючы боршч. Васіль ўсё ж чуў сябе ніякавата, чужым, і, разглядаючы карткі, чакаў адно той пары, калі можна будзе, не рызыкуючы прыстойнасцю, вырвацца сабе на волю. Агледзеўшы карткі і раз, і другі, ён ужо намерыўся сказаць Дамецікавым, што трэба падацца дадому, зрабіць яшчэ сёе-тое. Калі на двары пачулася гамонка, крокі, першы ўвайшоў шумліва і весела Хоня, бацько і матка. Ён быў у падранай свіце і ў падранай шапцы, але і ў гэтым звычайным сваім убранстве удаваў проста такі фарсуном. Так спрытна вісела на пашкі світа, так смела ліпла да макаўкі шапка, «Вечер добры ў хату, кеп жылося і кеп вялося», – сказаў ён звонка і цвёрда. «І табе, Васіль, добры вечар», – дадаў ён такім тонам, нібы толькі ўчора бачыліся. За хонім паявіліся яго прыяцелі. Чорны, пануры, як бацька, Пятро Пракопаў і куранёўскі гарманіст Алёша Губаты. Пятро толькі штосьці буркнуў пад нос і стаў у парозе, шырокай спіною амаль зусім затуліў Алёшу. «От, у самы час, вы скажы ты, чулі, на вечару акурат!» Прамовіўся з той жа весялосцю Хоня і, не чакаючы запрашэння, як дома, падаўся да лаўкі, сеў шырока, вольна. Дамеціха і Дамецік, як трэба было па звычаю, запрасілі хлопцаў к сталу, але Хоня за ўсіх адказаў «дзякуем!» Не спадзяваліся, што так добра прыбудзем, дак дома натапталіся картоплі. «Пад'елі», – пацвердзіў Алёша, прымошчваючыся каля Хоні. «Пад'елі ці не пад'елі, а пасядзелі пот разам, паспробувалі б чаго, Бог паслаў», – пачала было Дамеціха, але чалавек перабіў яе разважліва. «Було б спробуваць чаго? Дак небось угаварылі б як-небудзь, а то от расол адзін да картопля. Чарка хоць бы дзе завалялася». «Апазніліся», – засмеяўся Міканор. «Што было, выпілі». «Багата там таго й було», – сказала Дамеціха. «Дзве пляшкі якіх? Да мы знаем, што ахвотнікаў на гарэлку знайшлося. Дак ад етаго мы не вельмі то зразу і ляцелі». Хоня хітра зірнуў на Міканора, павёў гутарку на іншае. «Хочам отак Міканора з дзеўкамі нашымі пазнаёміць, бо ён жа, мабуць, забуўся. Да і дзеўкі сказаць збуту проста не даюць. Прывядзі да прывядзі. Ае, вазьміце яго, Хартонко», – ухапілася ахвотна Дамеціха. «Няхай пагуляе. Толькі баімся, што ён можа цяпер да гарадскіх болей прывучаны», – сказаў Алёша Губаты, адольваючы нясмеласць, відаць, стараючыся патрапіць Хоню. «Не було калі прывыкаць там», – заявіў Міканор. «А ўсё-такі, пэўне, завёў якую-небудзь мармазелю?» – учапіўся Хоня. «Да не. Так, праўда, гуляў сколькі разоў па берагу ці ў парку, і то з хлопцамі, з Марозам, з Кісялём». «Ае, з Марозам, кажы, так табе і паверым, з Кісялём, кажа, гуляў. Пабачыць бы нам таго Кісяля!» Васіль з гэтай гамонкай смешкамі стаў чуць сябе ў Дамецькаў ямчэй. Ужо не хацелася асабліва ісці дадому, можна было і тут пасядзець, паслухаць. Ужо амаль супакоіўся, гатоў быў забыцца на ўсе страхі. Калі дзверы адчыніліся, і ў пройме іх, як злы напамінак, як пагроза, паявілася постаць Грыбка. Васіль ад неспадзеўкі аж пахаладзеў. Больш за ўсё не хацеў, баяўся сустрэцца з Грыбком і на табе твар у твар. Васіль увесь ціснуўся, насцярожыўся, чакаючы самага паганага. На момант з'явілася падазрэнне, ці не знарок, ці не для гэтай сустрэчы, запрасіў Міканор. Няўжо знарок падстроіў? Але паглядзець на Міканора, хоць бы вачыма праверыць падазрэнне, не мог, нязводна сачыў за Грыбком. Нічога страшнага, як бы і не было. Грыбок толькі зірнуў на Васіля нядобра і сеў на другую лаўку. Ні слова не сказаў Васілю, але і ў маўчанні яго хлопцу яшчэ больш чулася непрыхільнасці і дакору. Цяпер Васіль быў нібы прыкаваны да сцяны. Каб і паспрабаваў, не змог бы, здаецца, адарвацца. Ён папракнуў сябе моўчкі. Даў жа зарок не хадзіць ні да кога, не бачыцца ні з кім, дзень цэлы перабыў без якіх-небудзь прыкрых сустрэч. Трэба ж было прыперціся сюды. Ён зноў пачуў у сенцах крокі, павёў вачыма к дзвярам, каго там яшчэ нясе. Увайшоў чарнушка. Гэтага толькі не хапала тут. Васіль, здавалася, уліп вачыма ў картку, але не бачыў яе, чакаў адно, што ж далей будзе. Васіль заўважыў, павітаўшыся, чарнушка адразу ўгледзеў, вылучыў з усіх яго, і Васіль тут. Прамовіў ён як бы і давольны, але Васілю ад гэтага не стала вальней. Дамеціха адгукнулася, зайшоў па-суседску к таварышы, дзякуй яму. Ты ці не ўчора ўвечары прыбуў? Не хацеў адступіцца ад Васіля чарнушка. Учора. Увечары. Уцямнела ўжо добра, як прыбуў. Уцямнела. Дак што? Да нічога. Бачыў я, нехта ўчора поцемкам падыходзіў за хаты, сказаў чарнушка. Як бы падобны на цябе, а ля хлява акурат ішоў. А сягоння чую, і праўда, прыбуў. Дак я і падумаў, што ты. Васіль прамаўчаў. Дак зайшоў бы няхай. Я то не сказаў тады нічога, бо не пазнаў добра. Не паверыў грэц яго, а то ж такі, мабуць, ты быў. Васіль барухнуў плячом, як бы хацеў адчапіцца. Не, гаворка, на шчасце, пайшла пра Міканор. Грыбок сказаў, што Міканор, не ўрокам кажучы, спраўны вельмі з выгляду. Непагана, мабыць, на службе было. Міканор засмяяўся. Да сказаць, што пагано, грэх. Адкарміўся, як бугай, выгуляўся, пахваліў Міканор Ахоня. Дак кеп гуляў вельмі, не сказаць. Было так не сакрэт, што пасля паходу іншы раз і сам, і конь пад табою, як у мыле. Калі ідзеш, ногі адна за адну чапляюцца, — зарагатаў Хоня за ім Алёша і Пятро. Ледь дацягнешся, бувало, зноў жа на варце стоячы, у мароз на ветры, як папакалееш, дак аж, здаецца, душа заходзіцца. Кажух такі дапят, тулуп. Давалі як на варту ісці, дак і тулуп я ты не паможа ўсё адно, халадзяча дабярэцца. Уга, да пячонкі дабярэцца. Стары дамецік толькі пачаў быў казаць, гэта што, от у Манчжуры і мароз, дык мароз, на ляту ўсё жывое нішчыць, як у хату ввалілася яшчэ некалькі дзядзькоў. Між іх быў і руды Андрэй, акуратна паголены, з далікатнымі тоненькімі бусікамі крылцамі агністага колеру, фасоністай гарадской шапцы, першы ў куранях палітык і прамоўца. Руды падышоў апошні, паздароўкаўся з Міканорам не так, як усе нязграбнай сарамяжа, а зняўшы фасоністую сваю шапку, адмыслова пакланіўся. Ціснучы руку, павіншаваў са шчаслівым возвращэннем, Міканор Дамеціч. Рады ўсе вас, таскаць, бачыць зноў на нашай куранёўскай почве. Дзядзькі не першы раз дзівіліся з далікацтва яго абыходжання, але ніхто не спрабаваў рабіць, як ён. Не кожнаму спрыт такі дадзен. «Унцер у нас на батарэі быў», – спомніў Грыбок. «Ну і унцер! Кулакі! Папуду! Як дасць каму! Той зразу скапытоў вобзем. А цяпер, праўда, не бувае, кеп каго білі? Няхай бы ударыў, хоць які камандзір. Дак яго так бы ударылі, што навек закаяўся б. А калі ж бувае, што каторы не слухаецца, – убіўся Хоня, – камандзір яму адно загадвае. Загадвае яму што-небудзь зрабіць, а ён не буду і не буду. Не бувае хіба такіх? Бувае всякае, толькі ўсё адно не б'юць нікога. Другім бяруць метадам. Тлумачаць найбольш, што да чаго, што такое, значыць, служба ў чырвонай арміі, каму мы служым, А калі ён не слухаецца, все адно, не адступаў Хоня, не судзяць, судзяць, а толькі болей на свядомасць б'юць. Чуў я, што аж пад Мінскам на манеўрах быць даводзілася, апярэдзіў нейкае новае пытанне надакучлівага грыбка Андрэй Руды. Бум, на акружных вучэннях. Андрэй Руды хацеў распытацца пра гэтыя вучэнні, але тут умяшаўся Чарнушка, пераблытаў усё. Як там зямля пад Мінскам? Зямля як зямля, паспрабаваў бы вярнуць Міканора к вучэнням Руды, аднак Міканор запярэчыў: да і не сказаць, кеп такая, як наша. Сушэй багато. Балот да крэтко, можна сказаць, болей палі, палі ды лес, і лес, можна сказаць, інакшы. Без канца чысты сасняк, багато вельмі горак. Бывае так, што як глянеш з каторай, дак толькі і бачыш горкі і горкі з полем ды з лесам, аж пакуль відно. Хоня запытаў: мо такія, як у Мозыры? Меншыя. Такіх, як у Мозары, няма. Міканор сказаў гэта як бы з гонарам. Ён служыў у Мозары. Гаворка цяпер ужо зацікавіла Васіля. Ніколі за ўсё жыццё не быў далей хвойнага. Толькі раз дапаў аж да Мазыра, які здаўся такой далечу, быццам там адразу канец свету. А людзей унь і далей заносіць. Я ж дзіва. І там зямля, і там жывуць. І як є то яно? Зямля без балота, нібы не паверыла Дамеціха. Як є то яно можа буць, щоб без балота? От баба, у Маньчжурі, дак не то, што балото, а і кусточка. На 100 вярстоў не пабачыш, гола, як падлога. У нас у Міхайлаўцы таксама зямля була, як масло грэць яе. Вазьмі на хлеб ды маш, пахваліўся Чарнушка паўзабытай Чарнігаўшчынай. А тут куды ні кінь, дак балото ды балото, пашкадаваў губаты Алёша. Купіны ды жабы. Без жаб там, мабуць, сумно. Хоня, а за ім Алёша і Пятро зарагаталі. «Без такіх песень!» – чуў я, – прамовіў Міканор. Адзін вучоны ў Мозыры казаў, да нас прыязджаў з дакладам. «На балоце зямля, – казаў, – першы сорт, без гною радзіць можа. Толькі асушы і сей, – падтрымаў Андрэй Руды. Асабліва любяць ету зямлю авёс, каноплі, всякая тэхнічаская культура. Асушы!» Калі этой твані канца краю няма. Генерал тут колісь быў, нібыто, прыгатаў Ігнат Хадошчын, бацька якого за звычку да месца і не да месца ўстаўляць нібыто, празвалі нібыто Ігнат. Андрэй Руды пацвердзіў: і старычаскі хвакт. Інхвантеры і генерал Жылінскі, лічны друг цара. Друг ён ці не друг, не знаю, а толькі нібыто вучоны, дужа інжынер, ды і то сказаць, хоць цара і скінулі, і генералаў разам з ім, а ўсё ж такі генерал не наш цёмны лапаць, все навукі прайшоў. Навукі тыя былі не пралетарскія, запярэчыў Руды. Якія там не былі, а ўсё-такі навукі, сказаў нібыто Ігнат. Дак ён нібыто 20 гадоў біўся з балотам. Сівеў, сох, як трэска. А чаго дабіўся? Капае, капае. Не ён, канешне, а людзі прыведзеныя, а яно балото. Пакуль у адным месцы выкапаюць, у другім уже раскай зарасло. Ето ж пад загаллем пакапалі тады, прамовіў Дамецік. Там, мабуць, і знаку няма. Дамеціха падтрымала: што Бог даў, тое адзін Бог і пераменіць можа, а не чалавек казяўка. Я то вы дарэмно, Халімонаўна, Перадавыя вучаныя яшчэ пры царскім рэжыме таскаць пра чалавека другое вучылі, не кажучы пра цяперашняе пра бальшавікоў. Вучылі чалавек не казяўка. Не знаю, чаму там вучылі, а толькі казяўка быў казяўка і е. Е то гледзячы які чалавек, запярэчыў Хоня, адзін бывае казяўка, а другі герой. Чалавек сушчаство, так сказаць, ён і мошка, і ён валадар, цар прыроды. Я то ще вучыў паэт Некрасаў, а также Толстой Лев Миколаевич. Чалавек мошка і валадар, я то праўда, падхапіў Алёша. Міканор сказаў: калі ён адзін, як той каласок, што забулі ў полі, ён, канешне, не сакрэт. Все одно, что мошка ці казявка. А калі є тих мошак полк сабярэцца ці дивізія, то є тая мошка ці казявка свет перавернуць можа. Да кто дивізія, то мужики, падумаў голас Хоня. Няхай сабе і мужики, калі сарганізавацца ўсім, дружно ўзяцца будзе ўсё адно, што тая дивізія, што хочаш, а далее дружно ўзяцца. Да где ж є то було, чтоб усё сяло ды дружно што-небудзь рабіло? Тут хто ў леса, хто па дровы, як бы пашкадаваў Хоня. Дзядзькі згодна падтрымалі яго, заківалі галовамі. Калі ўсе змоўклі, адно смалячы цыгаркі Чарнушка прамовіў раздумліва: да і яно сказаць, тут і так грець яго, сілы няхватка, кеп з тым, што ў гаспадарцы ўправіцца. У другіх не мене, як у нас клопату, нібы не спрачаючыся, таксама разважаючы, шануючы старэйшых, сказаў Міканор, а от жа неяк робяць і іншае сабе на дабро. Міканор дастаў з кута газету, разгарнуў, от пішуць, балота асушылі, лух зрабілі. Далёка є то? Ды не сказаць, каб вельмі, вярстоў 15 мо, за Наровлю. Там блізку нашы лагеры стаялі, дык я, можна сказаць, ведаю тыя мясціны. Усё такое, як і ў нас. А хіба б у нас паганую сенажаць можна было б за Цярамоскім зрабіць? Ну, можна б то можна. Да от паспробуй, сказаў Хоня. Все одно, як не знаеш наших, павучальна прамою грыбок. Міканорко, не кажы, чаго не трэба. Лагодна, але цвёрда сказала і маці. Пустое ўсё. Чаму я то пустое? Загарачыўся Міканор. Другія ж робяць, а мы што? Горай за ўсіх? Невядома, як пайшла б гаворка далей, калі б Чарнушка, які страх не любіў спрэчак, знарок не пажартаваў: жаніць цябе, Міканор, мабуць, грэць яго трэба. Хоня весело падхапіў: уже і жаніць зразу. Дайце хоць хлопцу пагуляць тое, на дзевак паглядзець, выгуляцца. Ахвоту хлапечую сагнаць, падтрымаў Алёша. Хоня тут жа спрытна, не трацячы зручнага моманту, пазваў Міканора на вуліцу пабачыць, дзе што робіцца на вячорках. І, мусіць, Міканору ахвоту падаўся б з ім, калі б да Мецеха не запярэчыла: нягожа є то яму, Хартонко. Тут госці, а ён шась з хаты, бо яны не даўпадобы. О, другі раз, няхай уже. Яна, нібы чакаючы ухвалы, зірнула на сына. Міканор па-прыяцельску кіўнуў хлопцам: пэўне такі, у другі раз паглядзім. Ну, другі, так у другі. Хоня ўстаў, прыляпіў да макаўку шапку, падмігнуў таварышам сваім: а мы павалім, бо кем дзевак нашых не пахваталі якія, дай чтоб не пасохлі без нас з нуды, сказаў Алёша. Калі ўсе трое выйшлі, у хаце маўчалі, здавалася, слухалі жвавую гамонку спачатку са двара, потым з вуліцы. Калі гамонка прыціхла, да Мецеха чутна ўздыхнула, загаварыла журботнасцю, замілаваннем: от хлопеца. Хоць яна не сказала імя Хоні, усе зразумелі, кім захапляецца і па кім журыцца. Як то ж треба, бяда такая, матка, як дерево зрезанае, з ложку не ўстае, дзяцей чарада на яго руках накарміў усіх, дагледзь. І за бацьку, і за матку адзін, я то праўда грэць яго. А от нібы то і не бядуе, нібы то і гора мало. Не паказуе, всярэдзіне следавательно хавае. Зноў памаўчалі. Потым гаворка пайшла пра тое, што цяпер асабліва турбавала кожнага, пра маслакоўцаў. Адкуль яны грэць яго прылезлі? То ж усюды чутно ціхо стало, а тут сычаць і сычаць. Балото, ведамо, адгукнуўся Дамецік. Гаду ўсякаму ў балоце, рай. Можа, і самі таго не заўважаючы, гаварылі цяпер цішэй, як бы асцерагаліся, каб не пачуў той, каму не трэба. Грыбок слова не выціснуў, сядзеў неспакойна, мімаволі прыслухоўваўся да гукаў на вуліцы, на якой недзе дурэла гаманіла моладзь. Васіль таксама маўчаў, што, ну, ледзь толькі загавары пра маслака. А яны толькі загаварылі, не абмінуць, зараз відаць і ўпікнуць яго. Падрыхтаваўся, каб адрэзаць, як належыць, калі хто-небудзь зачэпіць. З-за граніцы перакідаюць, з Польшчы, руды як тайну даверыў. Так сказаць, агентура, нібыто балахоўшчыкі ўсялякія. Балахоўшчыкі ці не, от жа грэць яго і цераз граніцу прашываюцца, і мала таго, шчэ і тут хэўру знаходзяць. І ў нас жа з некім зналіся. Зналіся. Дымілі цыгаркамі, думалі аб нечым сваім, але гаворкі пра маслака ўжо не вялі. Не вахвоту гаворка гэта рызыкоўная, лепш язык за зубамі патрымаць. А жылі, загаманілі наперабой, калі пайшлі ўспаміны, меркаванні пра вайну, пра вайсковую службу. Разыходзіліся познім вечарам, ціхі мяккі снег казытаў шчокі, ляпіўся на шапкі, на кажухі і світы, здавалася, спяшаўся хутчэй забяліць усё. Не толькі ўзболатак, агароды за хлявамі былі схаваны замяццю. Нібыто ўжо і зіма, зазначыў Хадошчын бацька. Зіма, толькі гразі лішняй грэць яго наробіць. «По предсказанию таять не повинно», — дайшло до Міканора і Васіля уже з вуліцы. Міканор стояв на ганку, розхристаний гімнастерці, подавши Васілю руку, згадав весело, думав я, що ти сказав каля колодежем. «Лепей, мовляв, будь вовком, як овечкой». «А, по-моєму, так лепей, будь чоловіком». Толькі, канешне, Міканор засмяяўся, чалавекам з зубамі. Васіль прамаўчаў, але, лежачы ўжо, успомніў Міканоравы словы, падумаў, чалавекам ці не чалавекам всё адно, а зубы, канешне, трэба мець. Без зуб не ўцалееш цяперашнім часам, з'ядзяць і не агледзіся. Ён згадаў Міканорову гаворку пра балота, падумаў, як старэйшы, дзівак, асушыць, кажа, сенажаць зрабіць. Такое і ў сне ў куранях, каб і хацеў не сасніж. Думкі перабеглі да гаворак пра маслакоўцаў, і ўсярэдзіне закіпела, каб знаў, хто я то іх навёў, задушыў бы гада. А дазнацца можна ж? У раніне горад які, адна вуліца, хата кожная, можна сказаць, на віду, толькі прыгледзься. Так заўважыш нешта, як бы той не круціў. А там толькі не пашкадуй часу, ды не пабойся, і да большага, да ўсяго дойдзеш. Не ўхаваецца, толькі б прысачыць добра.